kusiho yiriwa ala yiriwa ara mi nafo ala yiriwa ara mi nafo ala yiriwa ara mi nafo anga marbali hairiko anguri ambe sawa me mi akora ambe ile bam kudusulo ngoso ngara mo kudusi yare be karangera akafari oho jamana biye ni akeba jamana do na de na ta ma akora si wori na dunulu ka soye e ka akoro lota ha ba to ri na si aya akara ti mo mi ka keke soro arafo ba ga ba ara kan lura ati ati keso ati tera to do mutugo o be ba ga kan le ke ka ya ka tara me do dinu ma ele ka jurubo o be la kare le ele o ti ya ba ka ya bo la me so ele to ki o la kare ke ka ya bo ya me do dinu ma ele ka jurubo alaka na mbau alaka na mbau ele ni ya ka yiriwa baga min ka ye alajɔ sumana sila ala ka yiriwa an karamɔ ko an ka mɔbara halibali ko an miti bɛna an bɛ mɔgɔ sa wa kɛ o kɛ tiye kurusi do la ko an ka mamati ba biye ɲa lɔnira ma bɔ n kunna ni ma sɛwɛ ladɔ ye na ɲina ko a b'a la ka rayili mɔgɔ le ma fɔ a kana fɔ ye ni k'an karamɔ kitaw fɛrɛ miiri mɛ gwasi lasiya sɛgi mi t'a dan ye o siyama le tora siyama le tora dɔri dɔngiri kelen kelen dɔngiri fila fila o le tora an kunna dɔri to tora ye an karamɔ ko fani min ala k'a di a ma ko a bɛ bi wɔɔrɔ ko ari ka saba le ɲininka fɛ a si ka ban ka tara fani biye bɛ tan ni fila e k'o sɔrɔ an y'i bila karamɔgɔ dɔ la fani tan ni fila mɔgɔ mɔgɔ k'a lɔ an y'i tɔgɔ sɛbɛn diwaani lɔlama halisa n'i le m'o lɔ ni hali k'i karamɔgɔ tɔgɔ k'i jan de la to kɔba o o le can ye. ko mɔgɔ min ka mɔgɔ kara ka karamɔgɔ den tugu sɔrɔ ni mara ba baari biyɛn ɲa e ka la cɛtɔ o san dɔ la lee cɛbaya kan le fɔ o ka karamɔgɔ den kara ka karamɔgɔ den sɔrɔ. Ɔnhɔn ko ne ka mara ba n tɔgɔ ma mɛ sɔrɔ ye ko ne ti yan viyɔn tagama le kɛ ni karamɔgɔ de ye ko karamɔgɔ den bɛ ka kari kelen kɛ nfɛ karamɔgɔ min bɛ se k'a kara ka se ni sanji kelen o sɛ ka k'i kɛ. an viyɔn tagama ni mobili tagama bɛ kelen e ta k'i jigi man sisan e taa lazari sɛri ye ni min ye tɛmɛ tɛmɛ ni y'an bɔ bɔ jaa ma misi an mɔfɛ si an ye se laji ma ale t'a lɔ ɲɛnama ale ko ye le kara. Du ka gbari ɲana kwasi ni ye. E ti fɔ fɛn lɔ ɲanamɛ ka fɛn mɔgɔ kara o y'a ɲana kwasi le. Tuma dɔ y'a banba tiɲan kan. Ala ye larahamu di ale ma ka tiɲan bɔ ele y'a banba e ta fani y'a kan. Ala an lɔniya. Ala an lɔniya. Ko a sabanan mɔgɔ min bi an bɛ na n'a ye. K'a labato limamu kudusi k'an bɛɛ bari. N y'a ɲini ka kuma o duwa lera. N y'a ɲini ka kuma o duwa lera. Ee butugo biɛ amun hasan an karamɔgɔ ɲari dari le. Ara la dari. Ara la an ka limamu kudusu ala dari n'o ye. Butugo ŋaru ara to an y'ala dari. Jan de ɲari dari ara to an y'ala dari. Yiriwa baga filanan an karamɔgɔ limamu kudusu. A yiriwa ra sa wa. Yiriwa joona sira. Karamɔgɔ dɔri kasi ari ka lɔri sɔrɔ a bɛ si sɔrɔ o. Wula b'a mɛ tɛmɛ. A yiriwa ra. Sanji kɛmɛ ni mugan. Ni dɔ b'a kan a y'o fɔ n ye. Kɛmɛ ni mugan. Si farafinna yan si dan dan lo. karnu sawa sanje bi nan karnu kele naam sanje bi segi karnu fila naam sanje bi nan itu karnu sawa aka karnu sawa le tembe sanje bi nan ira jamba bakasa bi segi ira jamba bakasa bi na mo anga mo limam kudusu kasi mi soro mo mi ka so lon ba te ye tian ka yewe yesu nyaari ta ki firi kele filana ka yiriwa worora kullo mbarra mama deni der biese ka hotuba ke bi fonya fongo anara mo mo vote re ka soro oh nana dunia vote dua le wam ku tu ka soro e ka la ibrama yeta ti afa alel baye momi ti alman wali mam ku dus lota le kana ya le ko alelo muta za za li mam ba le ta al malo ko ta mara kudubu ah ana mo ka baraka soro kana yerwa yiduwa mun natugu fere jugera allahu akbar fangan nanya e ma jula kan ora o ngolo fo ngo mo ko tse ka fo dugu dora ko arkara mo be pongai ma fo ya fo gbona ka fo barbo ka fo mutugo fo etu bara ma fo le mela sinan dukara pongaru o anga ke nyonya ngara mo lo nyam si butu o ya ka ke nyonya tibite ri ka mo lo hale ka wala firka ya ka me ya na ga ma de lo bo be sare ya na ha la am se na mo pongaru ko sefu din ko sefu lai ko abi sefu kele fam banyina naam herjia kura e fana ya wuta ajugo karamo ta cha ajugo allah akbar karamo den ta cha ajugo allah dimi duwa kelin bara yere e muso ti jate allah akbar kudubu ma de lo bo be jare ki ke che la koloy allah akbar ki baraga ke che la koloy allah akbar ki do ya gbanza Allah ka anga molimam kudusu so shira naam ka so baraga dirra ka so here jigera ka tara nim mo mi fana ya ka leka are kiriko fangandanya faga andanya wota mo teyta ara nya bar kana kiri e sara lini e kana e bara bena be kira te ba ko dolo mu aga ta kwa me baba kwa be abekura ku anya kono abana kwa be serje mnana kwa anya kono abana kwa be dege do na kwa to anya kono e wote eti kono no so en na kundara abagbar me suro le wote nyan mando te yo na go te ya ka mi a mando lo ba be sare mando lo mbe munyi na duwe na nyanyi ni ka hasiri jagbaya kuta mi bie nana akuta ke ba bie ka tono sora rafo li asiri abaga o ko so ali ka tra li asiri ba ga toro ra ka temi poto nka afasa nbe akono gba nbe o ni dugu ka tere naam kabula ka tere kazali lu ka tere naam bon ka tere lon ba ta ra naam na furtu ta arfe naam tiambo ba ta artera arfa gara dar mar fudo ma de lo bo be sare ma de lo bo lo ni ba kana bwar kono no wo na furtu kana bwar kono no e kana me liandiri naam wande tigi tuma dora kura nanka koma masar le ya gwasi na ba ko ne kura nanka koma ka poti gba ni masar ma gwasi atetara karamoke ya fo koyiti ke gbutugo ya Allah ti afɛ nyamsu kuna sira ngara moyere data mara dora masake e wuri kan fo karamoke ka fo ngwar kai elem ka ke du na yita leka masake ni karamoke o ti se ka fo ka ka yita leka le o ka fo le do le se ka fo ni nga fo yita leka masake le afote komi karamoke ka futa atika ya tugu atuke ya tugu ko jira nga mo ka fa butu wa biye be ni ko mu so da andirige jaga jaga mi arba do na ta mai naam ya ama fo masake kan ka wuri ka fo ko e do dugu gbere ati do ya Ina do dubera. Umo sawaro. Alaka no diarma. Lonbara na furutigi. Wande tigi nyuma. Eleka foya ya Syria. Nija na mati bada male fa Allah te kana ne dunya ra ambiye tie kumbe ki mu na ta ki du ara ko so mo te ye ko ko so ji na ku mu na na ngara mo du fe le ta si le ya te na bo te ya ka me na ku ma ngara mo du fe le ta si le ya te na bo te ya ka me ko ba mi ka ru so ro Kunu kunu na ya manza tagara na hafi ya tagara anga mo muso la bindu tagara anga mo muso na fo bla tagara Anga o muso na majale ya tara Na ya masata jabate ngan ba ala ya madu kuduz na tara Na ya makam sa tara Bi na haja halima tara Le dalle ya denoko se ya kamya Le nyara mo musole ya Le dalle ya denoko se ya kamya Nukurumanga mo alayu ramafa Le dalle ya denoko se ya kamya Aya to aya tani alaye Le dalle ya denoko se ya kamya Nuko wana Nukuma na haja wuri ya fe. Na haja mina tu fe. Na haja abiba fe. Anga mo alayi mutu aru fe. Anga mo limamu kolonga fe. Aja uruki ya fe. Aja gogorgo fe. Bema zumana fe. Nuko ma bema ismaila fe. Alegi ismaila fe. Nuko ma na Fatima ta fe mbeni angara mo harisu musole ye. Nisa wardi ndere angara mo la yama duku dusuma. Nisa wardi angara mo kala mo wile angara mo biki biki ma. Nisa wardi angara mo dogo dalama. Nuko manga mo la ibu sirafa. Nuko ma habibu laifa. Na haja kuburafa. Na rabi antufa. Nuko ma muso na ati gatu fe. Nera la isi ki jabate muso. Nuko ma angamo limam kudusu mama deru fe. Nuko ma wande tigiru fe.

Busira, angamba busira, angamba ismaila yani kaka kumakeli fuari. Kuna sin la na sara, atiritan fula leta. Ar karura atiritan fula leta. Ar bora dunia gberra, kaya lima dunia gberra. Mau mau na busira, eti sayallo, eti dunia lo. Ebi angkor tu, ara kono sangita. Kilo kaya sara tu kamila. Ni kabaraga le nyino, ema baraga le nyino. Kana fo nam sa ma baraga soro ka ba fere ni fa ka baraga nyini na ka danga nyini alla ye to daraja ra cho fa ita ki to daraja ra cho ni na ni fa ka saka ban ma ka na ta si sa le danga na bo ani ba ima ti pedasa Allahumma fi lana wa lahum warhamhum waj'alni ala lijinna ma wa umma araka jamaya amina ya rabu la ilaha illa anta ala siratika libarika tialumu ala siratika Ama ala limezane mosekala Ama ala limezane mosekala Ama anike Deyo mona omataya Ama anike Deyo sebane moyasare Ama Kuna ajira umo, takote na bada umo, takote na bada umo, kilebele jaro simasekana. Allah mantarabuha, jina subhan laha, vayefuru jambaha, alamitaha, subhan laha. Karolo kabao Allah mana wiri le ale le kobo le kobo na o ya sire le le ale le kobo na o ya sire le le ale le kobo na wiri le ale le kobo le kobo na wiri le ale le kobo le kobo na wiri Allahumma tajma tu Allahu nawiri andari anora yake yale le kobore kobora oma Allah ina na halimatura yale le kobore kobora oma Allah ina Allah jonyuma imuso ina yale le kobore kobora oma Allah kabru ndora ya yale le kobore Takafu filento amar biema. Ya le kobo le kobo. Anga moli mamu kolonga ale suruna ne rumena. Ya le kobo le kobo rama. Moesa. Naam. Sami esa tali gina dende. Ya ni susere be kali gina de. Allah. Wa ya sir ya no ya ke. Le ya le kobo rama. Laula anga moka mi bari yere. Allah tano nungo sawadu kengwa, akwa nkudu wari, ala masumana. Eye lama kafo, kwa ala andi anyongwe. Fere, emendu mwoy, hali kafo ala andu aligina, rati amina po. duwa ole karata o are mi fa alamina amen alamina amen nya yin ka ko mangara mo busiri afa chano ar ko kono mara sawa nam atido jano mara chano alama tiki ha mina re jano mara lama tiki ha mina re jano anya ni ndwara alama tiki na mina re jano mara lama tiki na mina re jano mara kuna sina anga tuhuwiri anga mwabuda ba sangakarana ame kuduara anya yinika na ukule dosi inata anga tuhuwiri disi ngo sange bisa wakaran leta tankara dana tanka ke dana tan laban nanga karanga inflaira filator me soro ni allah akbar wati le koso chano uta amenyi na ku chano ale filamir me soro naam anya dor fosisa ngo kono sara naam kono sawa be jumai naam musomi lara kono lon baga koro chano musomi lara lon baga koro chano kini ta lon baga koro kitki du jana mara e ka filale ka fu Ala manna wiri Lela ya ye omora omo Lela ya ye omora omo Kono kili leta Naam Ala anna kafuruma Amin Aku daraja soro ama soro Filana Naam kono mara mi ka den woro naam o den kana ki yalla dina lase chano alla ya wo dina lase baga to ka nam na ka do jana mara alla ta yake naam na we la le ko gore ko mora o mo le ya ya ye mora o mo nda ko marte